Trójka. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 15 lutego, minęła 6. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Trwa policyjna obława w Kopenhadze. W nocy nieznani sprawcy ostrzelali synagogę. Wcześniej zaatakowano kawiarnię. Ukraina będzie przestrzegać rozejmu, zapewnia prezydent Poroszenko, ale zapowiada, że jeśli złamią go separatyści, nie pozostanie dłużna. Lekarze apelują, aby szczepić się przeciwko odrze. Choroba znów jest groźna w USA i w Europie. Na początek jednak Warszawa. Sytuacja na moście Łazienkowskim jest opanowana. Pożar jest praktycznie ugaszony, mówi Polskiemu Radiu Michał Konopka ze Stołecznej Straży. Praktycznie już rozgrupowujemy nasze siły i środki. Na miejscu pozostaną tylko zastępy na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia na dozorze. W tym momencie dogaszamy jakieś ewentualne pozostałości zarzewi i ognia. No nie jest tego dużo, ale po tak dużym pożarze wiadomo, że jeszcze w niektórych miejscach jakieś zarzewia się pojawiają. Pożar wybuchł około godziny 18. Zapaliły się drewniane podesty po praskiej stronie. Most zapewne pozostanie wyłączony z ruchu co najmniej przez kilka dni. Dramatyczna noc w Kopenhadze. Po ostrzelaniu kawiarni nieznani sprawcy zaatakowali ludzi przed synagogą w centrum duńskiej stolicy. Trwa policyjna obława. W strzelaninie przed synagogą jedna osoba zginęła, a dwóch policjantów zostało rannych. Do ataku doszło zaledwie kilka godzin po ostrzelaniu kawiarni, gdzie trwała debata sztuka, bluźnierstwo, wolność słowa z udziałem szwedzkiego rysownika, autora karykatur Mahometa z 2007 roku. Ogień do zebranych otworzyło z karabinów maszynowych dwóch zamachowców. Jedna osoba zginęła, a trzech policjantów zostało rannych. Nie wiadomo na razie, czy coś łączy oba te zdarzenia. Duńska policja wezwała mieszkańców Kopenhagi, żeby zostali w domach. Zamknięty jest też jeden z dworców kolejowych. Duńczykom w poszukiwaniach pomaga szwedzka policja, a w stan gotowości zostali także postawieni funkcjonariusze z północnych Niemiec. Ukraina zapewnia, że zrobi wszystko, by utrzymać rozejm. Prezydent Petro Poroszenko przed północą ogłosił oficjalne zawieszenie broni. Rozkaz został wydany wszystkim uzbrojonym ukraińskim oddziałom, wojsku i Gwardii Narodowej. Poroszenko podkreślił, że strona ukraińska będzie przestrzegać międzynarodowych zobowiązań i wyraził nadzieję, że będą to też robić separatyści. Ostrzegł ich przed próbami zerwania zawieszenia broni. Świadomie nie mówię o tym, co będzie robić Ukraina, gdy proces pokojowy zostanie zerwany. Powiem jedno, gdy otrzymamy uderzenie w jeden policzek, drugiego nie nadstawimy i niech Bóg mi wybaczy. Wydając rozkaz przerwania ognia, szef państwa podkreślił, że ma on także obowiązywać w Debalcewie i jego przestrzeganie będzie tam szczególnie kontrolowane. Wcześniej podobne rozkazy wydali przedstawiciele samozwańczych Republik Ługańskiej i Donieckiej. Ci ostatni nie wykluczyli jednak, że będą atakować Ukraińców pod Debalcewem. Są zarzuty dla kobiety, która z rannym dzieckiem, rozbitym samochodem uciekała przed policją, krajową szóstką. 27-latka miała w wydychanym powietrzu prawie 1,5 promila alkoholu. Wcześniej jej auto dachowało w Lęborku. Policja złapała także 16-letniego chłopaka, który jechał z nią i pomagał jej w ucieczce. Grzegorz Armatowski. Na razie 27-latka dostała zarzut prowadzenia samochodu po pijanemu i została zwolniona do domu. Grożą za to 3 lata więzienia. Policja nie ustaliła jeszcze, kto siedział za kierownicą Fiata, gdy dachowało na ulicy Kaszubskiej w Lęborku. Zdaniem mężczyzny, który widział wypadek, od strony kierowcy wysiadał młody chłopak. Policja zatrzymała i przesłuchała 16-letniego partnera kobiety. Ten utrzymuje, że jechał autem jako pasażer. Śledczy weryfikują teraz jego zeznania. Ranne w wypadku 5-letnie dziecko nadal jest w szpitalu w Wejherowie. Ma złamany obojczyk. Za spowodowanie wypadku i nieudzielenie pomocy poszkodowanym grozi 4,5 roku więzienia. Do zdarzenia doszło w piątek późnym wieczorem. Po wypadku kobieta z partnerem ustawiła auto na kołach, ranne dziecko posadziła na tylnej kanapie i uciekła. Policja złapała ją 18 kilometrów dalej. Kolejne zachorowania na odrę w USA i kolejne apele lekarzy o szczepienia. 3 nowe przypadki wykryto w Kalifornii. Rafał Motriuk. To właśnie tam wykryto w grudniu ognisko choroby. W tym roku w USA zachorowało już około 150 osób, w całym zeszłym roku ponad 600, to znacznie więcej niż zwykle. A kilkanaście lat temu kraj ten był wolny od odry. Lekarze apelują o szczepienia, podkreślając, że ryzyko groźnych reakcji organizmu jest niewielkie. Natomiast możliwe powikłania po chorobie, takie jak zapalenie płuc, zapalenie mózgu i ucha czy ślepota, są częstsze. Niektórzy rezygnują jednak ze szczepień. Profesor Leszek Szenborn z Uniwersytetu wrocławskiego mówi mi, że przykładem skuteczności programu szczepień jest Polska w naszym kraju. Odry prawie nie ma. Żyjemy w raju, bo nie wiemy, co to jest ta odra. Przeciętny polski lekarz tego nie widział. Nawet ja, jako specjalista chorób zakaźnych, nie wiem, czy widziałem więcej niż 30 przypadków. Ogólnie w Europie sytuacja jest znacznie poważniejsza niż w USA. W zeszłym roku wykryto ponad 4,5 tysiąca przypadków zachorowań, głównie w Niemczech, we Włoszech i w Holandii. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Ranek mglisty, a w ciągu dnia w całym kraju będzie sporo słońca. Chmury pojawią się po południu, na wschodzie i w centrum. Na Podlesiu będą 3 stopnie, na Pomorzu 4, w Wielkopolsce, na Mazowszu i na południu kraju termometry pokażą 7 stopni. Trójka. Program trzeci. Muzyczne rozmowy w programie trzecim Polskiego Radia. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam pięknie. Dziś długo zapowiadani goście i niezwykle ciekawa akcja, o której już Państwu mówiłam, wspominałam, ale rozpoczniemy nasze spotkanie utworem, a właściwie takim tercetem na dobry początek dnia. Struk, Leśmian, Sojka. Tam na rzece jest na pewno łódź. Trzeba tylko fale wiosłem pruć i na pewno jest za rzeką dal. Trzeba tylko swój wytężyć żal. Patrzysz na mnie, oniemiała snem. Nic nie mówisz, a ja wszystko wiem. Wiem ja kiedy, jak poruszyć mgłą. Ciałem twoim, żeby ku mnie szło. Wiem jak spojrzeć i co szepnąć znów. Dłoń do piersi tulić, a bez słów. Chętna ciału suknia twoja lgnie. Do tych bioder, co kochają mnie. Aman, aman. Na rzece jest na pewno łódź. Trzeba tylko fale wiosłem pruć. Wiem ja wszystko, ale czemu kam? Tego nie wiem, nie pojmuję sam. Wiem ja wszystko, ale czemu kam? Tego nie wiem, nie pojmuję sam. Aman, aman. No tak, na koniec to był właśnie Stanisław Sojka. Gdyby ktoś jeszcze miał wątpliwości, tam na rzece Struk Leśmian Sojka, piękny album. No i słowo się rzekło, Adam Struk, jeden z naszych dzisiejszych gości, śpiewak, muzyk, witam cię pięknie. Dzień dobry. I Seweryn Huzarski, prezes Stowarzyszenia Trójwiejska. Wiceprezes, witam. Wiceprezes. W 1871 roku po raz pierwszy wydano w Pelplinie niezwykły śpiewnik. Śpiewnik właśnie nazywany pelplińskim. Dzieło bardzo ważne, które nadal było i jest w użyciu. I o tym dzisiaj będziemy mówić. Potem ponownie je wydano w 1886. No i niemal po 100 latach przyszedł czas na nowe wydanie i nowe wydarzenie. I panowie uwierzyli, że można takiej rzeczy dokonać, jak wydanie ponowne śpiewnika pelplińskiego. Adamie, czym jest śpiewnik pelpliński? Bo my sobie tak teraz mówimy, śpiewnik pelpliński, pelplin. Śpiewnik pelpliński kodyfikuje najważniejsze polskie pieśni kościelne, używane w połowie XIX wieku powszechnie. Śpiewnik zawiera pieśni na cały rok liturgiczny, czyli Adwent, Boże Narodzenie, Wielki Post oraz pieśni o Panu Jezusie, o aniołach, o Najświętszej Maryi Pannie, o świętych mężczyznach, o świętych niewiastach. Wreszcie przygodne. Ale śpiewnik wydany w XIX wieku, to teraz mówisz, że używany i że teraz ten śpiewnik nadal i treści z tego śpiewnika są używane. Jak najbardziej. Śpiewnik ten do dziś dnia używany jest w diecezjach północno-wschodniej Polski w dwóch formach. Albo w formie zachowanego oryginału, co coraz rzadziej, albo w formie odpisów, czyli zeszytów. Jak ludzie odpisują od siebie? To przecież właściwie 200 lat niemalże tradycji, no ponad 100 od wydania. I co? I tak z pokolenia na pokolenie ustna to jest tradycja? Jest to tradycja ustna, tym bardziej, że pisać to śpiewacze towarzystwo nauczyło się dopiero na początku XX wieku. Przypomnę, że obowiązek oświatowy w Cesarstwie Rosyjskim to było dopiero lata 80. XIX wieku, więc pierwotnie uczono się tych tekstów na pamięć, a później wraz z umiejętnością pisania zaczęły się odpisy. Oczywiście w tych odpisach pojawia się mnóstwo zniekształceń literackich albo teologicznych. To jest o tyle trudny temat, że mamy do czynienia w tym śpiewniku z barokową literaturą polską, także z tekstami wcześniejszymi i późniejszymi. No i co tu dużo mówić, trochę to poprzez odpisy traci. Nasza inicjatywa ma poza wszystkim także na celu to, by pieśni te wróciły na wieś w ich oryginalnej, pierwotnej formie. Te pieśni, które są zawarte w śpiewniku, mają też taką nawet starszą formę, czy można dotrzeć, bo tak jak czytałam, kłaniam ci się nabożnie, hymn prawdopodobnie uznany, że został uznany jako hymn autorstwa Tomasza Zakwinu. Ja się jak najbardziej. To jest tak, że ten śpiewnik grupuje całą literaturę katolicką pieśniową, czyli są tam rzeczy od średniowiecza po Karpińskiego. W przypadku literatury polskiej jest to od Kochanowskiego po Karpińskiego, a w przypadku literatury łacińskiej są tam rzeczy starsze, bo na przykład Ave Maris Stella to jest wiek VII, jest to wczesnochrześcijański hymn, których też tam jest sporo. Mówisz, że tylko jakby w dwóch regionach, w niewielu miejscach Polski śpiewa się te pieśni, czerpie z tego śpiewnika. No nie, to nie do końca tak. Ten śpiewnik w oryginalnej formie zachował się w wioskach drobnoszlacheckich północno-wschodniego Mazowsza, bo to właściwie nie była muzyka ludowa, tylko właśnie dworska, względnie klasztorna, ale zwyczaj śpiewanych czuwań, takich długich setów muzycznych, nuż to w triduum paschalnym, albo w maju, czerwcu, czy też właśnie przy pogrzebach, obejmuje całą Polskę, bodajże poza peryferiami wielkich miast. Ten zwyczaj jest wszędzie, do tego stopnia, że przesiedleńcy na tak zwane ziemie odzyskane, także ten zwyczaj, tak jest, przenieśli w swoje strony. I teraz też, na przykład gdzie? W Suwalskiem, czy gdzieś na południu Polski, takie grupy śpiewacze pogrzebowe korzystają. Agnieszko, wszędzie, to jest rzeczywiście wszędzie, czyli z dużą dozą prawdopodobieństwa. Jeśli państwo się pochylicie nad tym tematem, to okaże się, że w rodzinnej wsi waszych dziadków nadal śpiewa się na pogrzebach. Mamy teraz, dzisiaj będziemy państwu prezentować pieśni, między innymi, a właściwie w większości z tego śpiewnika pelplińskiego. Pierwszy utwór, czy pierwsza pieśń, to z płyty wydanej przez Polskie Radio, jak najbardziej, Polskie Pieśni Religijne, Pieśni Przygodne, pieśń Miałem Jezusa Serca Kochanego w twoim wykonaniu. Miałem Jezusa Serca Kochanego, dla mnie na krzyżu zamordowanego, którego kochał i wielce szanował, onego zawsze nad wszystko miłował. Lecz widzę, że go przez me grzechy zgubił, którego kochać wiecznie był poślubił. Pójdę go szukać zaraz w tej to dobie, a znalazłszy go, przejednam go sobie. Gdzieś mi się podział Jezu mój kochany, przynajmniej wspomnij na twe święte rany, któryśś podjął na krzyżu tak wiele srogie katowni na twym świętym ciele. Już że się zmiłuje Jezu mój nade mną, a racz w ostatnią godzinę być ze mną, a racz w ostatnią godzinę być ze mną. Miałem Jezusa z serca kochanego, pieśni przygodne, Polskie Pieśni Religijne, wydawnictwo Polskiego Radia. Adam Struk śpiewa na jeden z moich dzisiejszych gości. Adamie, to jest pieśń zawarta w śpiewniku pelplińskim, ale jeśli o niej mówimy, to nie możemy pominąć hasła Keller. Tak jest. Kodyfikatorem tegoż śpiewnika był ksiądz Szczepan Keller, kapłan diecezji pelplińskiej, przepraszam, chełmińskiej. Tam w tej diecezji działało Towarzystwo Muzyki Kościelnej pod wezwaniem Świętej Cecylii. Ono stawiało sobie za cel sanację muzyki kościelnej, a także pielęgnowanie śpiewów polskich religijnych, które podczas Kulturkampfu były także ze świątyń rugowane. Jako że przełożony księdza Szczepana Kellera nie za bardzo respektował restrykcje związane z Kulturkampfem, po prostu przyzwolił na to działanie i śpiewnik powstał. Śpiewnik o tyle ważny, że nie ma w nim zapisu nutowego, a to dlatego, by nie podważać wariantowości, która jest podstawową cechą tego śpiewu. Bardzo ważna. W tym śpiewniku nie znalazła się pieśń o wczesnym poranku z pieśni maryjnych, ale zależy nam na tym, żeby zaprezentować państwu, bo to piękna pieśń ludowa, religijna. Tak jest, czyli w śpiewniku mamy zebrane rzeczy dworskie, klasztorne i gminne, ale poza tym zbiorem liczącym 1102 pieśni jest drugie tyle pieśni niespisanych, endemicznych, występujących tylko w jakimś regionie etnograficznym. I oto przykład takiej pieśni. O wczesnym poranku przy ptaszecym śpiewie idzie Matka Boska Siewna w lnianej przyłodziewie. idzie Matka Boska Siewna w lnianej przyłodziewie, w zgrzebnej płachcie niesie szczero złote ziarno, no i swoją świętą ręką rzuca w ziemię czarną. No i swoją świętą ręką rzuca w ziemię czarną, siejąc błogosławi, by wysoko rosło, aby szczęście, aby zdrowie w ludzki dom przyniosło, aby szczęście, aby zdrowie w ludzki dom przyniosło. Choć słonko wysoko i choć ręka boli, ale Matka Boska Siewna chodzi wciąż po roli. Ale Matka Boska Siewna chodzi wciąż po roli. O wczesnym poranku pieśń Maryjna. Nie znalazła się ona w śpiewniku pelplińskim. Piękna, piękna pieśń, z której często korzystamy. No ale pieśń, śpiewnik pelpliński, takie dzieło, my teraz mówimy z dziennikarzami, uśmiechając się też z dziennikarzami programu drugiego, którzy nad tym trochę pieczę sprawują, że grono szalonych artystów postanowiło uwierzyć w to, że Polak potrafi. I takie dzieło oto powstało, Seweryn Huzarski, Stowarzyszenie Trójwiejska. To może zacznijmy od tego, cóż to jest za Stowarzyszenie Trójwiejska? Stowarzyszenie Trójwiejska, jak mogłaby sama nazwa wskazywać, pochodzi z Trójmiasta, a zajmuje się głównie kulturą wiejską lub szerzej kulturą tradycyjną bardziej ogólnie. No i co więcej mogę powiedzieć? Postanowiliśmy wydać ten śpiewnik po dosyć długich konsultacjach w szeroko rozumianym środowisku. Pierwszy raz o samym pomyśle wydania tego śpiewnika usłyszałem właśnie od Adama Struga, tu obecnego. Ten pomysł już wpadł do głowy, z tego co słyszałem, kilku osobom, natomiast no, nie doczekał się jak do tej pory realizacji. Myśmy też dosyć długo obchodzili ten temat naokoło, ale w końcu w tym roku stwierdziliśmy, że rzeczywiście wydaje się, że jest potencjał, że jest wystarczająco dużo osób zainteresowanych tym, że jest szansa, że ten pomysł się powiedzie. Czyli Trójmiasto, spoglądając na kulturę ludową i kilka zapalonych osób, postanowiło krzewić tą kulturę też w mieście, w Trójmieście? Tak, jak ta wasza działalność wygląda? Nasza działalność, ciężko to tak w kilku słowach zamknąć. Jakby staramy się na dwóch kierunkach działać. Jeden kierunek to są działania na wsi, czyli mówiąc jakby taką, pozostając w tematyce ochrony przyrody, że tak powiem, bo to mój zawód niejako, działamy in situ i ex situ, czyli staramy się w jakiś sposób chronić, wypracować jakieś metody przetrwania kultury tradycyjnej w jej naturalnym środowisku oraz znalezienia dla niej nowego kontekstu, którego wcześniej nie było, czyli staramy się kultywować tą muzykę w mieście. Seweryn Huzarski, człowiek żyjący w wiecznym rozkroku pomiędzy różnymi regionami Polski, a i człowiek, który uważa, że jednak najpiękniejsze są pieśni kurpiowskie. Tak o tobie się pisze i mówi. Tak, jak to... z tymi pieśniami kurpiowskimi? No bo tak troszeczkę Warmia, troszeczkę Pomorze, tak? I jeszcze Kurpie. Tak, pochodzę z warmińsko-mazurskiego, z Bartoszyc. To w zasadzie nie jest ani Warmia, ani Mazury. U nas się na to mówi, że to jest Warmia, bo nie są to Mazury, ale tak naprawdę to są po prostu Prusy. Mieszkam natomiast na co dzień w Gdańsku. W Gdyni w zasadzie, przepraszam. No możemy powiedzieć Trójmiasto. W Trójmieście, tak. Natomiast z Kurpiami łączy mnie taka miłość po prostu od pierwszego zasłyszenia. Tam to był w zasadzie najbliższy region, w którym ta kultura tradycyjna, ta muzyka jest naprawdę, naprawdę żywa. Gdzie to jest cały czas naturalne i funkcjonuje w naturalnym kontekście. Bardzo chcieliśmy pojechać w takie miejsce i jakby czerpać tą atmosferę, poznać tych ludzi, jak... poznać po prostu kontekst, w jakim funkcjonuje ta muzyka. Ty mówisz, że tę muzykę też usiłujecie w jakiś sposób w mieście propagować. To się udaje? Myślę, że tak. Po kilku latach naszej działalności mamy sporą frekwencję na wydarzeniach, które robimy. My najczęściej to są wiejskie potańcówki, czy wiejsko-miejskie powiedzmy. Zapraszamy tam muzykantów młodszego, ale też starszego pokolenia. Robimy krótkie warsztaty tańca i odbywa się zabawa. I kto przychodzi na takie zabawy? Starsi ludzie, młodzi? Przychodzi w zasadzie pełen przekrój. Od liceum po emerytów. A Adama jako znawcę muzyki ludowej, pieśniarza i śpiewaka zapraszaliście na takie potańcówki? Na potańcówce Adam akurat w Trójmieście nie był, natomiast przyjeżdżał do nas i razem śpiewaliśmy. Najczęściej były to pieśni nabożne, ale też pieśni leśne, kurpiowskie. Adam był już u nas dwa czy trzy razy prowadził warsztaty. Jak to się stało, że właśnie takie dwie osobowości, powiedzmy to w ten sposób, czyli Trójwiejska i Adam Struk zetknęły się ze sobą w wspólnym pomyśle? To był twój pomysł, Adamie? Z tym śpiewnikiem pelplińskim? Jak było po kolei, nie pamiętam. Seweryn twierdzi, że to był mój pomysł. No rzeczywiście myślałem o tym przed 20 laty i zwierzałem się różnym ludziom, że chętnie bym to zrobił. Podejmowałem, i czekałeś, aż powstanie Trójwiejska. Podejmowałem różne próby, ale zawsze były to niewypały, a Trójwiejska ma to do siebie, że oni po prostu jak coś postanowią, to zrobią i koniec. No. Dlatego też czuję się jakoś tam, że tak powiem, pomysłodawcą, ale nie do końca. Im się przede wszystkim należy wdzięczność. Oni reprezentują to najmłodsze pokolenie miłośników polskiej kultury tradycyjnej. Gdy moje środowisko zaczynało, lat temu 25 powiedzmy, byliśmy właściwie dosyć osamotnieni, bo generalnie w percepcji muzyki tradycyjnej dominowała tak zwana muzyka folkowa, która, że tak powiem, nie jest naszą drogą, na pewno. Jest różnica między... Jest różnica, zdecydowanie. Tak. Polega ona na tym, że temu środowisku, które z Sewerynem współtworzymy, chodzi o dotarcie do prawdy pierwowzoru, bo tylko oryginał jest interesujący. Efekt działania tych środowisk jest taki, że po 20 latach doczekaliśmy się sporego przychówku. W tej chwili w każdym mieście akademickim działają fundacje, stowarzyszenia, grupy, które praktykują to. Najliczniejsze oczywiście w Warszawie. To są nie tylko domy tańca, ale także festiwale. Poza tym są też spotkania śpiewacze prowadzone przeze mnie. Najbliższe takie spotkanie, proszę Państwa, będzie 9 marca w Warszawie, ulica Elektoralna 12, Mazowiecki Instytut Kultury. Jezus z miłości na krzyżu rozpięty. To pieśń nieskodyfikowana kurpiowska. Przypomnę, śpiewnik pelpliński kodyfikuje najważniejsze pieśni polskie, 1102 numery, ale poza nimi jest nie mniej liczny zbiór endemicznych pieśni nabożnych. Oto przykład takiej pieśni z Kurpiowszczyzny Zielonej. Yeah. Jezus z miłości na krzyżu rozpięty to utwór, który ilustruje naszą dzisiejszą rozmowę i spotkanie mówiące o śpiewniku pelplińskim. To duże wydarzenie po 100 latach po raz kolejny. Grupa zapaleńców, muzyków i ludzi, którzy uwierzyli, że Polak potrafi, postanowiło wydać śpiewnik pelpliński. Duża rzecz, śpiewnik pelpliński, no i właśnie akcja Polak potrafi. Adam Struk, Seweryn Huzarski. Sewerynie, Polak potrafi. Potrafi? No, potrafi. Jestem po prostu no, w ciężkim szoku, jak szybko postępuje ta zbiórka pieniędzy. Jak tylko zaczęliśmy, to było o godzinie 18:00 wrzuciliśmy projekt na stronę. Do wieczora mieliśmy już 1390 zł zebranych. A opowiedzmy o samym projekcie, o samym pomyśle. Dlaczego w taki sposób i o co chodziło w tej zbiórce, w tym haśle Polak potrafi? Chcieliśmy przez to przetestować trochę. Nie chcieliśmy pisać właśnie kolejnego jakiegoś projektu do ministerstwa, gdzie ktoś tam by to oceniał, patrzył, jakie my mamy doświadczenie w organizacji, w akcjach wydawniczych i tak dalej. Chcieliśmy, żeby to był taki test siły środowiska, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście jest oczekiwanie na ten śpiewnik. I okazało się, że to był dobry ruch. Ja jestem bardzo zadowolony z tego, że to była taka właśnie oddolna akcja. I tak się to pięknie, tak to pięknie wyszło. Tak szybko, w wspaniały sposób. Po prostu każdy dzień tej zbiórki był dla nas miłym zaskoczeniem, że to tak w taki sposób przebiega. Generalnie chodzi o to, że żeby wydać taki śpiewnik, potrzebne są oczywiście finanse. No i to był sposób na zdobycie, wsparcie finansowe tego wydania. Na zdobycie pieniędzy oraz aktywizację środowiska. Po prostu chodzimy wokół tematów różnych związanych z kulturą polską i zazwyczaj odbywa się to w ten sposób, że obecnie kwitnie sztuka pisania podań. Tym się głównie w tej chwili organizatorzy kultury zajmują, a tutaj Trójwiejska poszła inną drogą, czyli via portal Polak Potrafi, gdzie różne inicjatywy są podejmowane. Skrzykuje się zainteresowanych tematem. Robimy to głównie internetem. Facebook odgrywa pewną rolę, ale także twoje zaproszenie tutaj, za które niniejszym bardzo dziękuję. I ja też. Dzięki tego typu przepływowi informacji rzeczywiście idzie to lawinowo. Co jest obiecujące też na przyszłość. Czy zainteresowanie, to są tylko zainteresowani tym właśnie śpiewnikiem, czyli właśnie śpiewacy? Czy okazuje się, że po prostu ludzie poczuli taką potrzebę, że trzeba zrobić coś dobrego i ważnego? Wszystko naraz. I śpiewacy, i folkloryści, i miłośnicy polskiej literatury, także tradycjonaliści różnej maści, także tradycjonaliści katolicy jak najbardziej. To są także od ziarnka do ziarnka się zebrało i się kręci. Czyli śpiewnik pelpliński i akcja Polak Potrafi pokazuje, że ten śpiewnik jako rzecz, która powinna trafić pod strzechy, rzeczywiście jest potrzebna tym najróżniejszym środowiskom w Polsce. Proszę Państwa, ja bym zaryzykował twierdzenie, że ten śpiewnik powinien być w domu każdego polskiego inteligenta. Znaczy, ja sobie nie wyobrażam, żeby go nie mieć. To tak, mamy pierwszy śpiewnik z zapisem nutowym, taki wydany w dosyć dużym nakładzie, czyli śpiewnik Mieduszewskiego mieć należy. Analogicznie należy mieć śpiewnik pelpliński, zwany także od nazwiska kodyfikatora śpiewnikiem Kellera. Któż opłakać godnie może? A to będzie, proszę Państwa, pieśń pasyjna, jak najbardziej skodyfikowana, ale w szczególnym wariancie melodycznym, dlatego że w całej Polsce praktykuje się monodię, czyli śpiew jednogłosowy. W całej Polsce poza pograniczami węgierskim, obecnie słowackim, czyli nasze Pogórze, rusińskim, czyli tutaj przemyskie, prawda, i na północ białostockie, i wreszcie litewskim. I tam spolszczeni Litwini śpiewają litewską polifonię z polskim tekstem. I to jest przykład takiej pieśni. Zdjęcia taka luźna rozmowa właśnie. Mówimy o drukowaniu już, o szacie graficznej, bo właściwie coraz bliżej, tak? To wydarzenie, że będzie można zobaczyć, wziąć nawet do ręki te nowe, świeże wydanie Sewerynie, jak ono będzie wyglądało. To będzie wydanie faksymilowe, robione przez świetnych fachowców z wydawnictwa Bernardinum, którym chciałbym od razu serdecznie podziękować za to, że zdecydowali się na współpracę z nami i na ryzyko, bo musicie Państwo wiedzieć, że wydawnictwo Bernardinum rozpoczęło pracę w momencie, gdy myśmy rozpoczęli zbiórkę pieniędzy, więc trochę ryzykowali. Czyli to taki szalony pomysł trochę i tak. Wierzymy, że Polak potrafi, że nam ten śpiewnik jest potrzebny. Tak, jak najbardziej. Także prace już są bardzo posunięte w fotografowaniu, a więc będzie to, tak jak powiedziałem, bardzo wierna kopia pod każdym względem tego śpiewnika, tak? Kroju czcionki, jak i koloru, nawet grubości papieru, a nawet będzie to do tego stopnia wierne, że będzie dokładnie w ten sam sposób prześwitywała kartka jak w oryginale. Śpiewnik będzie w oprawie twardej, obłożonej płótnem i stłoczonymi napisami. Czyli nie tylko od strony muzycznej będzie to wartość, ale też od strony wizualnej i takiej artystycznej będzie to wydarzenie. Tak, jak najbardziej. Ja już nie mogę się doczekać. Myślę, że wszyscy, którzy wpłacili odpowiednią kwotę, która im zagwarantowała otrzymanie tego śpiewnika, też już przebierają nogami i mam nadzieję, że dużo osób również czeka, aby nabyć ten śpiewnik. Każdy będzie mógł sobie nabyć, znaleźć, poszukać i mieć w domu taki śpiewnik? Każdy będzie mógł znaleźć. Proszę Państwa, należy wpisać w wyszukiwarce Polak potrafi, śpiewnik pelpliński lub po prostu śpiewnik pelpliński albo na przykład wydawnictwo Bernardinum. Sposobów do nabycia śpiewnika będzie wiele. Ten śpiewnik nie tylko w Polsce, my mówimy, że został wydany tutaj, że Polacy przez lata i dziesiątki lat korzystali z niego, ale także środowiska polonijne, bo ten śpiewnik zawędrował za wielką wodę. Tak, to jest, świadczy też o sile tego zjawiska, o tym, jak bardzo muzykalnym byliśmy narodem. Wreszcie o sile zbiorowej pamięci, bo przypomnę, śpiewnik ten nie zawiera zapisu nutowego. Wznawiany był w Stanach Zjednoczonych dwukrotnie. W 1902 roku w Filadelfii, w 1905 w Chicago. Tak się składa, że północno-wschodnie stany Stanów Zjednoczonych na wsi zamieszkiwali emigranci z Polski. Także tam cała nomenklatura katolicka, na przykład nazwy kościołów i tak dalej, są polskie. Z tym, że jako, że tam są parafie, są personalne, a nie terytorialne, więc one z czasem straciły swój polski charakter, ale pierwotnie były to kościoły jak najbardziej i kościoły i parafie polskie. I tam właśnie korzystano ze śpiewników. Tak, z emigrantami wracały śpiewniki do Polski. Tak na przykład śpiewnik, który był u mnie w rodzinnym domu, wrócił z moim pradziadkiem Pawłem, który był na przełomie wieków w Stanach, jako robotnik, po prostu gastarbeiter, powiedzmy, z tym, że... Śpiewający. Tak, Ameryka mu się bardzo nie spodobała i wrócił i z tej podróży przywiózł sobie śpiewnik i pistolet. A ta miłość do śpiewu i takiego śpiewu ludowego to pradziadku? Znaczy, to było tak, rzeczywiście się wychowałem w takiej mocno rozśpiewanej okolicy, a w mojej rodzinie właśnie pradziadek był znakomitym śpiewakiem. Przez kilkadziesiąt lat prowadził śpiewy pogrzebowe w swojej wsi. Jego córka, moja babka, która mnie wychowała, była znakomitą śpiewaczką i skarbnicą dawnej wiedzy o pobożności, obrzędowości, pieśniach ludowego katolicyzmu polskiego. No i także po prostu nasiąkłem tym i później już w 22 wiosnie życia się przyłączyłem do śpiewaka pogrzebowego w tamtych stronach, we wsi Mątwica, parafii Nowogród diecezji łomżyńskiej. Mój przyjaciel i nauczyciel w jednej osobie nazywał się Wincenty Nasiadko, nazywano go Janem. Ten również przez kilkadziesiąt lat prowadził śpiewy w swojej wsi. Zmarł w 2000 roku. Od tego czasu, powiedzmy, jestem muzycznym sierotą. Monodia Polska. A Monodia Polska to zespół śpiewaczy męski, praktykujący polskie pieśni, przekazywane od pokoleń wyłącznie w tradycji ustnej. Usłyszycie Państwo teraz utwór o incypicie Przyjdzie Panie Zaginąć, Ratunku Potrzeba w wariancie melodycznym łomżyńskim. I to jest utwór, który w jakiś sposób też promuje właśnie akcję wydawnictwa. Tak, śpiewnika. Proszę Państwa, gdy tam wejdziecie na Polak Potrafi, Śpiewnik Pelpliński, tam są dwa filmiki. Zachęcam do obejrzenia tychże. Przyjdzie Panie Zaginąć, Ratunku Potrzeba. Przyjdzie Panie zaginąć, ratunku potrzeba, którego ja nie pragnę, jak od Ciebie z nieba. Twej się woli polecam, je przyznać to muszę. Miasto wszelkie pociechy, ciężki żal odnoszę. Wszakże ja to od Ciebie, Zbawiciela mego, przyjmuję też ochotnie serca wesołego. Jestem jak wodna trzcina, która z wielkiej suszy, skoro lada wiatr wionie, zarazem ją skruszy. Albo jak liść zielony, którym mrozem zdjęty, odrodzajnego drzewa bywa precz odcięty, który na ziemię padłszy za nic już nie stoi, tylko się jego szumu darem nie zwierz boi. Także ja, Panie, bez ratunku Twego upadam jako liście od razu jednego. Wczesnym proszę dostatkiem, opatrz mnie, moje Panie, bogactwa je ubóstwa nie dopuszczaj na mnie. Bywszy w wielkim bogactwie, zapomniałbym Ciebie, a zaś w wielkim ubóstwie przekląłbym sam siebie. Nie wiesz żaden fortunie, nadzieje nie miewaj, a na każdą godzinę zdrady się spodziewaj. Bo co dzieć da fortuna, to jutro wziąć może, a żaden Cię w nieszczęściu Twojem nie wspomoże. Bo ci, co przedtem z Tobą hojnie przestawali, nie Tobie, ale Twemu szczęściu się kłaniali. Wiele złego przychodzi na sprawiedliwego, ale go Pan wybawia zawsze ze wszystkiego, strzegąc, aby najmniejsza ze wszech jego kości nie była obrażona z jego opatrzności, nie była obrażona z jego opatrzności. Przyjdzie Panie zaginąć, ratunku potrzeba, pieśni żałoby, pokuty i nadziei. I jest to jedna z pieśni, która ilustruje całą akcję i wydarzenie Polak Potrafi, wydanie śpiewnika Pelplińskiego. Sewerynie, czy to jest dowód, ta akcja i to, że się właściwie już udało, chyba możemy tak powiedzieć, że kolejne, nowe pokolenia inaczej patrzą na tę kulturę ludową i na pieśni ludowe, że jest znowu jeśli tak można powiedzieć, Adamie, moda na muzykę ludową? Ja bardzo chciałbym uniknąć takiego kategoryzowania tych pieśni, tej muzyki w kategoriach właśnie mody. Mam nadzieję, że to jest taka kategoria, która pozostaje poza modą, poza trendami. Chociaż na pewno jest w tym prawda, że w ostatnich latach bardzo wyraźnie widać, że lawinowo, skokowo przybywa osób, które się tym interesują, które nie tylko interesują się takimi aspektami ludycznymi właśnie, jakimiś zabawami czy tańcami. Czy powiewem folkowym, tak jak tutaj Adam mówił. Czy tak, ale jakby chcą wejść całościowo w zagadnienie, czyli jeżeli jest Wielki Post czy Adwent, to spotykają się, żeby śpiewać pieśni, które przynależą się temu okresowi. To charakterystyczne, że mimo że są to głównie ludzie młodzi, to szanują stary polski obyczaj, by w Adwencie i poście nie tańczyć. Także nagle te zgromadzenia młodych ludzi zmieniają swój charakter. Czyli jest potrzeba powrotu do korzeni, do tradycji? Jest, oczywiście to jest naturalne zupełnie zjawisko. Zresztą tutaj jest jeszcze poza... Znaczy po pierwsze to się oczywiście dwiema rękami podpisuje z Sewerynem pod tym, co mówi Seweryn o modzie. To rzeczywiście chyba nie jest to. Ale chciałbym też odnieść się do terminu ludowa. To, proszę państwa, nie jest muzyka ludowa. To jest także muzyka ludowa. Dlatego lepiej w odniesieniu do tego zjawiska muzycznego używać określenia muzyka tradycyjna, pieśni tradycyjne, albo muzyka, czy też pieśni plemienne, bo te określenia oddają, o co w istocie chodzi. Śpiewnik Pelpliński będzie wydany na nowo. Ze mną przedstawiciele tego pomysłu muzyczni Adam Struk, Seweryn Huzarski. Adamie, inne wydarzenia muzyczne, ciekawe, które przed nami tego typu, no właśnie z twoim udziałem. Proszę państwa, chciałbym zaprosić wszystkich mieszkańców Warszawy, ale nie tylko, na spotkania śpiewacze odbywające się raz w miesiącu w Warszawie. Już na początku audycji podałem, że najbliższe spotkanie odbędzie się 9 marca o godzinie 18 w Mazowieckim Instytucie Kultury przy ulicy Elektoralnej 12. Spotkania są co miesiąc. Proszę sprawdzać sobie na stronie adamstruk.pl w zakładce kalendarz. Na początku każdego miesiąca jest informacja, kiedy takie spotkanie się odbędzie. One się odbywają zawsze w poniedziałki, zawsze o 18, zawsze w tym samym miejscu. Poza tym proszę sobie też wstukać na przykład nazwę Grupa Trójwiejska, Stowarzyszenie Trójwiejska. Tam także znajdziecie państwo informacje oraz Dom Tańca, czy też Tabory Domu Tańca. Wszędzie tam znajdziecie państwo informacje. Takim kompendium wiedzy o tym, o działalności tego środowiska jest na portalu muzykatradycyjna.pl. Tam rzeczywiście zebrane są bez wyjątku wszystkie tropy naszej środowiskowej roboty. Seweryn Huzarski. Czy jeszcze coś można dodać do akcji Trójwiejska? Czy gdzieś was jeszcze oddzielnie można teraz zobaczyć? No na pewno należy nas szukać w Trójmieście, tam gdzie na co dzień działamy, oraz czekać na informacje co do kurpiogrania. To będzie niespodzianka. Na razie trwają prace planistyczne, ale należy śledzić naszą stronę, nasz profil na Facebooku i wyczekiwać informacji na temat naszych działań w kurpiowskim interiorze. A na podsumowanie naszego spotkania utwór też związany ze śpiewnikiem Pelplińskim, który wybrał Seweryn. A będzie to, proszę państwa, Otóż nam tu śmierć dowodzi, jaka marność cały świat, w wariancie... Oj, chyba pomyliłem, tak? Dobrze, nie pomyliłem. Nie pomyliłem. W wariancie ze wsi Kadź w Radomskiem. Adam Struk, Seweryn Huzarski, Agnieszka Trzeciakiewicz. Dziękujemy pięknie. Otóż nam tu śmierć dowodzi, jaka marność cały świat, a gdy każdy z niego schodzi, jak żałosny jest to rozbrat. Odchodzisz od nas za oby czas, ciemna mogiła rozłączyła nas. Odchodzisz od nas za oby czas, Ciemna mogiła rozłączyła nas, choćby człowiek wszystko miał, co by ktokolwiek tylko chciał, wszystko mu to śmierć odbiera, zdrowie życie mu wydziera. Odchodzisz od nas, wrzałoby czas, ciemna mogiła rozłączyła nas. Odchodzisz od nas, wrzałoby czas, ciemna mogiła rozłączyła nas. Już tu dzisiaj jako pień, twardłe znikłe jako cień, duch jak więzień wypuszczony, już uleciał w inne strony. Odchodzisz od nas, żałoby czas, ciemna mogiła rozłączyła nas. Odchodzisz od nas, żałoby czas, ciemna mogiła rozłączyła nas. Żono i krewni życzliwie, nie tworzcie się nade mną, niech was...